أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المنافقون د شپږم نمبر آیات څخه شروع پر اتم نمبر آیات تلاوت ختم شو خو درس به د سورت تر پایه معنا ترې ولسم آیات پورې به د دې ربط د ما قبل سره د دغه درو آیاتو داسې دي چې ما قبل درس پر کومه خبره ختم شو ستې سفیادی هغه هغه و چې اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون على اول شكل ودغ منافقان وتويل سخ كثير سوستس بياد شدغ عبد الله بن ابي بن سلول تو عباده بن سامت رضي الله عنه قول واسلام موقيد لا سند وتلع غلطي خدي وكره لبعد خبر خدي كره درزه در رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور تبورسو قرابه تخبل غلطي ومن چ بیا نکوم توبه وکړه پیغمبر علیہ السلام استاد فرد اعلی سے دعا ہو غلی اللہ بدی و بخشی بر دول کی لک بش ات خبر سر اخلاص اس ول سر او پیچی بر نوار علی نو دغه خود جایات مضمون د جای خیره رب العالمین وسوی وای چې د کفر دغه حالت دی چې توبه کرا ولی د سردار کم کی چې ولا کر سر ورسما کبر کی ځان پر رسول علیہ السلام غټ غنی معنی چې زب اوس بیا د تور زم د تبوام چې ما توبه ده جاز استا په بار کې یاد اصحاب په بار کې چې څنګه وای ته خدای ته خواست وکړي چې ما وبخښي دا نو از ما خانیت څه ولا از ما مشرتوب څه د ګرد مدینه شریف مشر زب اوس د حضور ته ورزم پر دای ماجر دی دلته راغلی دی ګور خاغه کې بریم سې صفایاتی هغه د سر په چل لو او رؤوسم چې سالم دار کم کی نو علاوه چې د دغه حالت دی پیغمبر علیہ السلام ته چې اته لسواره مغفرت ورته وغوړې بخښم نو ورته کوم په جایت کې وس دغه وای چې دای دغه نصر سخته کافر دی الله یې نوسم خبره هم باور چې ته مغفرت ورته وم غوړې او په ډیر واره ورته وغوړې د مغفرت تل په جدر بار کې نکیش یعنی د علاقه هر چې په جوش راسي برای دغه سي جواب وي چې رسول علیہ السلام ته چې ته د پر ځای زارې وکړې نه منم سواءن برابر خبره د علیهم پر دغه منافقان چې رئیس صاحب خدر معلوم دی رئیس عبدالله ابن ابی ابن سلول استغفرت کته د پاره مغفرت وغواړې استغفرت کته مغفرت وغواړې لهم دیل ام لم تستغفر او کته مغفرت و نه غواړې لهم دیل دا پر دې دواړو د خبره برابر ده د تدوی خبري د تدوارې خو یې هم پر د باندې برابر دي کته مخبرات ورته غواړي لاس پورته کې او کینو ورته غواړي سواء علیهم پر دې د دوار شیان برابر دي نو څنګه برابر دي معنا کې ته غواړي کنه غواړي الله بخښي دغه رقم یا د بل رقم برابر دي لن یستغفر الله لهم لن یستغفر هیڅ کله به بخښنه ونه کې الله علا پاک لهم دیل کدا اسم الله قاری په دا خبره په یده لیست د څه ضرورت نو خو عجیبه ویل چې دواړي خبرې پر دوی برابرې دا بیرته نه استغفر الله ولي ورسره برګری کی خدا برابرې خو په ډیره کم کې هم راځي چې معنی الله کته د لپاره دعا غواړي کنه غواړي خو زما رحمت عام دې زبخشر ورته کوم دواړه برابر دي چې هغه خواته د چا زیان ولاړ نشي برابر منافق دا خبره کوي نو چې معنی کته غواړي کنه غواړي خو خدای مې بخښه الله دا خبره په صراحت ملګری کړ چې یا دا بل رقم برابر جسر چې ورته وی غواړي مغفرت امه نه بخښم کنه ورته غواړي امه نه بخښم ترجمه برته کوم سواء برابر دی علیهم فردی پر چا پر دا منافقان استغفار ته کته استغفار وکي بخښنه و غواړي لهم د پاره د دی دا یو خبر ام لم تستغفر کته استغفار و نه غواړي لهم د دوی د پاره دا بل خبر دغه دوی پر دوی برابر کی پر سره کم لن یغفر الله لهم دا لن معنا خوم در معلومی چې په نه پکې تاکید راغلی اس کله به مغفرت و نه کی الله پاک لهم دی لره ولی ان الله لا یهدی القوم الفاسقین ان الله بشك الله عز وجل لا يهدي هدايتك القوم الفاسقين ودس قوم تش فاسق ودا فاسق دي جديد النبي عليه الصلاه والسلام فبارك دغنا قدر جراتي ديك كري وبيتش زبوست تورزم توبيه بكاج ملاكي غسر وكاج نو الله عايز بعدا غسكم شدت هدايت غسر نكول كيجنو فسیاله فاکه غده د خبرونه وسره پورته کیسه پیاجه چې زید بن ارقم رضی الله عنه ډیر فریشان وو نو خو خبرې ورات کړی بهره خلکو مخ پر راوړ خو زید بن ارقم خو کشر صحابي د آل خدا و نبی علی سلام ته راوړ چې دغه خبرې کولی او د ملکر سو چې نبی علی سلام راوښتي ولته داسې خبره کړې دور په خدای کې مرجخ کړی خو زما ایمان دی نو تا خو زه منم چې ته رسول قسمونه یې واخیستله الله هلته مخکې ویل چې دی کاذب دی چې تا ته راسي ما دا خبره نه ده کړې نو هغه خو بره پر د زید بن ارقم چې خلکو مخ راواړه بره یې ولګوره د کلی مشر سړی او سپین ژری دا خان سردار د درنګ مور بد کوي د نبی علیه السلام سره کې خوابدی کوي دغسې چمونه کوي نو د ده خو زړه پر نه خوړه کېدی چې خو دا رزیل زه پېژنم معنی خو زما د مخې دا خبره وکړه نو د ده خبره خو د کشرتوبه چا نه منل رب العالمین هغه دغه آیات اوس نازل کې پسې ګوره هم دغه منافقات الذين هغه خلق دي یقولون چې دی ویله ولا تنفقوا تس مصرف مکوي على من پر هغه چا عند چې په وړاندې دي رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو څوک ملګری خو دغه د مکه څخه مهاجر و یا د بل ځای مهاجر و چې په مدینه شریف کې دوی خپل ځان ته ابایي و جایداد ټاټوبې نه درلودې خو مسافرین راغلي و نو خالته بم دی دا ویل چې دا پرګي خلګي راوستل دي وطن را خراب مجنه شریف خراب کړ ولکه پدر او مادر معلوم دی راغل چې سره پر راټولي دا څوک دي دا وس خلجي دا وس چی شي دغه شی به ویل مبارای او نفقه مو کوي عبد الله ابن ابي مسلول خوش رسواس اون پر دغه خبر رسواس په خپل مجمع کې ویل برل چاول او رز ما خبر کړ چې دوغه ته ډوډۍ مور کوي ستیس په ډوډۍ انو مست ولا ستیس په ډوډۍ مست ولا وساري جنگ در سره کوي نو چې هغه یو مهاجر دا جهجه چې نومې دي دا بل انصاری سره چې سنان نومې دي دا سره جنگ وکي دغه خو درد کا زړه درد کا برل په خپل ډوډۍ مراته مست کړل ترجمه فری به خبر درته وکم داخل وز دکړه ده دملاو د طالب په باره کې دا ډیر فیچ ده مش په ډوډۍ مست نو وای زای دایره ته یو کلی ته یو طالب رالی او ته چک شې شول ا بره د ستیرا ولاړس بره وړي جس جس په غرزه دی اته نه وکی دا رقم خلګو زمړ خدای وو چې ته چک شې شول څه در پیښه ده بره دایم دغه جس جس په غرزه ده لمه چې دا غزه مست راغلم چې بیا کوم خاصره بعد اسول د سنی چې مش په ډوډۍ مست زه د سره مست راغلم نو دا د مست خبره د هغه زهره شروع ده چې سیس په ډوډۍ راته مست اوس نو زموږ سره جنجال کوي الله دا د ده خبره دغه د بیان کړه د زید بن ارقم خبره تصدیق کړه د هغه بره مخ وغوړې دي خوشاله سو چې هغه دی الله زما په باره کې هغه خبر تصدیق کړي چې دغه خبره کړې ده دغه څه ویره نو هم دوی خو الذین هغه خلق دي یقولون چې دوی وایي لا تنفقوا تس مصرف مه کوي دا خو د عبد الله بن ابی خبره وه حالا من پر هغه چا عند چې پنیز رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جي حتی د دې د فار ينفق دوه چې دې سره مات سي منتشر سي چې ډوډۍ کې پر بند کړ خدای واش په بزانت کې کې ډوډۍ بنې راغلي ا دبر ورځ بزانت کې کې چې ډوډۍ کې پر بند کړ زیره بنج سو ځ خپل دې سره دې بالا په لاس خوت په واقع محمد به واسي پاتې سي بالا به کیس الله تعالی د دې دغه نیت چې ډوډۍ مور وي بره بسره ولاړ سي الله وایي ته دې بیا کلام ته وکړه ولله خزائن السماوات والارض ولله الله عز وجل خزائن وخزانيج السماوات ده اسمانو والارض ده مزك على ده اسمانو خزاني مز ما فلاس كي منافق تشخري مز ما ده خزاني تشخري تام ده بلار ده ده جيدات سرسخ ندي راوي جيدات كي مالا از ما مخلوق دي ذو اصول بكم تاتشيان زدركو نو ده اسمانو خزاني او ده مزك خزاني گرد الله از ما سجي نو تاكل خپل خوڑل منافق ختم الله از ما روزي خورينو چه وس پر دب بنده يه چه پر بنده كي خلا بل دروازه خلاصي چاغه بنده كي الله بل دروازه خلاصي ده دخل گو فکر دادي ستش فکر داسي دي چې دا بده شي چې بارا بمدي سره ولاړ سي دل وج ولكن المنافقين لا يفقهون خبر خو دی و ذکر چې خزانه د اعلی سره دی خو منافق په دغه نه پیږي ولیکن دون خبر د المنافقین منافقان لا يفقهون دین پویږي په دغه خبره دی چې روزی زمش په لاس کې دی چې کده مدینه شریف د خلکو خیراتونه نه و عباس بن نبی علی السلام او اصحاب د لوج په واس بره په مدینه پریږي ولاړ بس الله دا شل دروازې چې د رزق هغه پر اخلاصیږي نو د سینې چې تاسو پر خیراتو د ژوند ولاړ دی مګر نو منافق نه پویږي نو ځکه د نه پوهی څه دا خبره وکړه چې روډیانې پر بند کې خپل بسره ورکس مدینه بځنی خالص نو دا خایوه خبره ورسوا چې دی په خپل مال نه زیادې چې زموږ مال او دولت چې دی راته مست کړی زموږ پر وړي مست سیوي دي روډیانې پر بند کې ګوره په خپل مال و نه زیادې بل خبره چې دا کړې واغه بل خدا کړو کوم فیاج چې په خپل مجلس کې دی ناس خو زید ابن ارقم خو ناس د خورته پام نو برال بس د دې په ایسه چې مدینه ته ولاړلو د عزت من خلق ورا ولاړی چې د ذلیل به شي اخلي د فطر او مادر چې نه دی معلوم د پردی علاقو سره غلی ولکه د مور نوم د ملایکو زیدل ته دی راغلی د عوام خبرې خو مزدجم دي چې د ملایکو دغه کار دی د خلکو د مور نوم معلوموي ته پلان دی نو د ملایکو کله زو فالا او تعالی او دغه تو کې اسرائیل علی السلام ته پلان دی د پلان یوزي مرګ را لې معنا وخت یې فرادین انو دا دې ذکر کینو برای به فدار بیا مادر نو دا ویل چې د عزت من خلق ورسې مرتش خو نسب معلوم دی پلان خان د پلان خان زی د پلان خان مسی د پلان سردار صاحب کړه وسی د پلان سردار وراره په دغه شان دی نه زیاتله نو الله عز وجل دا د خبر ته بیا را اخلي چې ځان ته عزت من و او رسول الله ته او د رسول الله او اصحاب ته ذلیل و برای د ازل به شي اخلي نو هغه خبر اله را ښکاره کړه چې دا یې کړې ده زید بن ارقم چې نبی علیه السلام ته دا خبر راوړه هغه رښتیا و هغه رپورټ صحیح و نو یقولون دا قاری د آیات سره خو پام دی هغه بل مخکې مول هم الذین یقولون دی هغه خلک چې هغه خبره کوي دلته بیا و یقولون دی وایي وایل ان کچیر رجعنا موږ رجوع وکړل الی المدینه ته مدینه ته که مدینه ته دا پلاړو لاړو د خپل غزا کې په بنډ المستلیک کې خپل ته غزا خلاص شوی که مدینه ته ولاړو لخه مخه یو خرجن باسبه الاعز اغعزت من چې په دې خپل ځان مراد من هدا دغه مدینه څخه الاذل اغزلیلان خواران چې معروف پښتون خلک اوري به پدار به ماده دا پلاک ولاړه د عزت من برا ولاړیږي دا زلیلان خلک به په اخلي شمال په دغه ځای کې برا غزي ابن ارقم صورت له دوه خورته تام نو هغه پر راپورت سره برا ول خپل زلیل یې د زلیل زوی رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت من دی پر الله باندې او پر مؤمنانو مشکل ما پر ویل دا چورته فهم برا التخون وکشر الکه ما اسم مسخره کوي ته الا بس پر بده راوړ ول دا خبر زشت شمال سیز معنا از ما کو پر رسوا کیر هغه ځای دغه دی چې راځي چې الله دا خبره د کړه نو د دې خبرې رات الله څنګه بیانې چې بیا د دې دوکا دی د دې چوي د عزت په سرداری کې دی د دې چوي د عزت په خاني او په د مال او جایداد او مترانو کې دی ولله العزته ولله خاص الله لر العزته عزتي عزت الله سر ځکه الله عزت من دی ور ولله الله لر العزته عزتي ملاقات ته بدا قدر سرږي بل ذات دا لو تعالی عزت ذاتي دی چې دا ټول انسانان خدای پاک ته نعوذ بالله بد نسبتونه وکړي شکنځلو کې دا الله د عزت په دغه نشي کوم ولې نه کمیږ خو دا الله عزت ذاتي دی نو ولله الله لر خاص العزته عزتي بل ذات ولرسوله او دا غره کم د عزت د الله او رسول لري هغه بیا بل واسطه دی ولی خو رسول د الله عز وجل سره تعلق لري چې دا غره سره تعلق وي دا په دې دنیا هم دا غره کم چې د عزت من سره د چا تعلق برغم عزت من دا وزیران ولی عزت مندی خود صدر اعظم سره تعلق دی روزمره ور سره ویني دا خلک ګرد کډامړي پر کې کې چاودنی کې پر کې کې خلکو ته دروغونه وای خو دا غدې زغړی چې د صدر اعظم جن دغه امنشین سي دی بره په اسمبلی کې ور سره کښین دا ځای غوړی نو عزت چې دی بل واسطه حاصلېږي چې د چا سره دی تعلق وي دا صدر عزت من سره نو رسول الله ولی عزت منی په واسطه د دې چې تعلق د چا سره دی الله سره دی ولی المؤمنین او د مؤمنانو د پارم عزت دان بل واسطه دی مؤمن به عزت تکمی خوا پیدا کردی خود الله و رسول دوارو سره چش دی تعلق دی لکه سوک چند صدر اعظم شناختی مطلب تشبیه و مثال یا زوایم او هم دی وزیر سره شناختی نو برا پا دا کلی که چی سوک دار کم یا دا باچا کری بیا دا وزیر سره دا ای چیلا ندی دی بری ری چلی خلق برای دا توار سره دا کار کوایس اغای کریب دی دار کم نو ولی المؤمنین دا مؤمنانو تعلق هم دا الله دا رسول سرسته ام دا الله سرسته نو عزت دی دی نو دا دو دا چلی رسولی ولی المؤمنین دا بالوایسته عزت سپتا وایسته چیش دا تعلق مع الله او دا الله عز وجل دا بالذات سو نو الله وي دا د عزت مدار ورک دی هغه د عزت معیار ورک دی دی چې وای عزت دا غدی چې سړی دنیا لري لکه اوس په دې اوس ما حاول کړی چې وګوري یو سړی به معنی ژر وبرېد په چټ پټ خرویلی هغه دغه لکې به په غاړې د نصارا او نکټایي چورته وای په تدون به اغوستي خلک داسې معزز شریف سړی راغی اوس ورته چې معززه کوم دی نو معزز خو هغه د یهودو پر کمه ځان کړی نو یهودي عزت مند دی خدای کده نبی علیہ السلام پر کوم عزت من بوای دا وسما حول کی خلق دغه خلق شریفان بولی عزت من بولی پتیره کبی شو گاڑی ور سره بیاخ بخی عزت من دی اگر چدی به قاتل همی دی به غل امی ډاکو به امی شلو چگام نور په بسی ګرد وطن په ولاړی ځنی ولاړی د شریف عزت من بولی خدا د خلق غلطی د چکی نو علا دغه صورت وای شه دی غلط قطانو منافقان خو چې د دنیا داره و نضيخ بدغ حزت بلي الله بيوي ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن دون خبر د المنافقين دغ منافقان لا يعلمون دين بويج فدا خبره چ د عزت معیار د الله عز وجل سره تعلق دي د عزت معیار چ دي اغه د دنیا شتمني اولاد پدغ کی ندي د فنا لري نو د خو استکیجه د الله سره چ تعلق پیدا کی اغه دوام لري هغه پخوانی خلقو به ناره کوله چې ول مینه د خدای د رسول شده دا نوري مینه بیا وفا پاته بشي نور څه چې مینه دی پاتېږي یو د الله او د رسول مینه په قبر کې وفا در سره کوي په حشر په میدان کې هم در سره کوي چې جنت ته ځي هم دغه مینه بستا سره وفا کوي تر دې ځای پورې دا یو مضمون خلاص د دغه درو آیاتو چې دا ګرد پر کوم بنیاد و چې الله ول د دکو پر دغه نه قدر دی چې د رسول الله اسلام دربار ته راغړی دی په سیلا کولا کول سم زبوست وبې کاجب الله ول پر ما باندې دا سم بغوز دی پیغمبر علی السلام ته چې استغفار ورته وغوړی هم نه بخښه بس چې ورته غواړي کې نور ته غواړي ته مې ورکه چې دې ته مغفرت نه کیږي ولې د دې خبرې پیښ کړې چې د دې د دې خبرې ته دریات ک په خپل ډوډۍ نه زیاتې چې ما په ډوډۍ د اصحاب مستی پر بندې کې دا بل خبرې در پیاټ ک چې په خپل خانه نه زیاتې برل عزت من برا ولاړی چې د ذلیلان په بالا پس اخته دا چې مو واوري دې د مضمون د تفسیر کوچ وس راځي د غیره په خپل واضح سو نو علاوه دا غدي د منافق خال خو دې واوري دې چې د څو غلطۍ وکړې دی یو په خپل مال و نازې دی چې ول نه فقہ پر بند کې بارا بخیراتونه نور کو بر خپل اوږي کیږي او بل په خپل چې مال او جاید په خپل اولاد په د خپل عزت او مالداري و نازې دی چې ځان ته عزت من ویل اوغه ته ذلیل و علاوه دغه د خبرې چې خطرناک دی چې د مال چې شو وکي د هغه په ونازه دی په هغه پسې زړه ملحق سو په خپل عزت پسې سو دا سړی تباه کیږي نو اوس مؤمنانو ته وایي چې دغه د منافق دغه دوه کاره مه کوه په مال مه نازېږه په دنیاوي عزت مه نازېږه که په نازېږه پای کې د دغه منافق راوځي بره به سم دم د حق سره په ټکر کې لکه اوس موږ تاسې په خپل وطن کې په هر ځای کې په نړۍ کې ته وینې چې ګرد خلک چې د حق مقابله کې خو څه شي خدای بره زما شهوات کړی بیږي اسلامی حکومت چې اوس په دې علاقه کې راس امن به نسره امن به نسره په دې ځای کې د خلکو ژوند به وسا نشي خو ګرد وسا کیږي خو شهوات پر بندیږي دی به نه الک تباره ورلی نه به شراب تورلی نه به زنا تورلی چې د خلکو پر دې شي په میلو باندې دی باسي پر دې ځای کې بیا د دغه کیسه پر دې دریږي نور خو د لور مې عزت منه کیږي مور به مې عزت منه سي باینه به مې عزت منه سي نو دای چې د بل عزت په علي د بل الکان او د بل شي سره دوی وس غلین خو دغه به پاتې خو فقط دا رسمي مردګوي د دې یو غیبه یا غیبه د دې غیبه دا رقم سره علی شیې نور ګرد دی په مشرک سره پویږي چې ساده غره کم ده پر هغه باندې فرداغ وړي بار نه ساده شد ازادي شد ازادي دغه معنی چې زه به یو خور نور بیا ما بل په بیاز ما غي بیا دغه رقم په دا ګرد کې چې د دغه حقیقت ګرد ویني چې ما عزت په دغه کې دی ابرو می په دغه اسلام کې خوندي کې مګر مقابله وي کې خود خپل شاوات نسی کری دای تخپل خانی و تخپل مار نسی کری دلی چیز ما ببرا داغ کسی سر ختمی سی نو الله مومن توایی چی داغ شیانو سر زن ستا وست دای ربا چی ما قبل سر چی منافق تا چی داغ خطر پیشو چی علاو تالا جوابا که اجتا تا مخبرات زوالا که وکم چی رسول علیه السلام دوام در تووکی نو مومن تا دا کار مکو نخستا پای ما غراوزی یا ایوها الذین آمون یا ایوها الذین ایها غخلق آمنو چی دی ایمان را وڑی دی لا تلهی نجم مشغول کیکم تاسی اموالکم مالون استاسی ولا اولادکم نا اولادون استاسی عن ذکر الله دا لا دا ذکر سخر دا مال اولاد ذکر کری مراد دا دنیا طول شیانگی چه دا دنیا هر چشته منی چه دا باید دوغه نکدر تا تا محبوب نسی چه دا لا دا ذکر سخر دی چشکی راو گرزی پر دنیا پر هر چا گرانه دا خواری وکر تجارت وکر ولارس مساپری وکر روزانی وکر خود دا لا دا ذکر بمانع نی که مقابله سره را له د اعلی ذکر د بستا چی شي توجه پر ډیر تر اغه نو دا منافقان ناکامه پچی شو خو د اعلی تر ذکر اغه خو خوښ وسول کنی اصحاب نو خواري نکشل خو غوم کشل خو د اعلی تر ذکر معنا د اعلی تر جن چی دی دنیا نه و غوره کړي د ذکر څخه مراد ټول جن مرادی په دې ځای کې لکه الته چې د مال او د اولاد څخه د دنیا ټول اغه شیان باسو د سر او پای ما ذکر کې دي سی وای ای اغه خلکو چې ایمان ولایست لا تلهی نجی مشغول کی نجی غافل لکی کوم تاسی اموالکم مالون استاسی ولا اولادکم نا اولادون استاسی عن ذکر الله د ذکر د الله جن ګرد د الله ذکر دی که دایس په خبره پوسوی نو دا د الله د ذکر باید تاسی مشغول نسی که څوک څوک وایي یا ځکه و منو د دنیا څخه هم چاره نسته خدای نو زما اول منزه ته څه ضرورت لري خدای پاک نو زما او حج ته څه ضرورت لري زما او جهاد ته څه ضرورت لري دا باندې شروع کی و من هر هغه څوک یفعل چې دی فعل وکړي ذلك د دا کار چې په مال اولاد کې دغه نه محبت ته زړه راشي چې بار دین ځنې پاتې شي فاولئک هم الخاسرون الا فاولئک هم دغه خلک چې هم دی الخاسرون توانیان دا سخت توانی دی که ته توانی ولیدی نو خواغه د دنیا وګټله ځان یې وساکي عیال یې وساکي کورې څو منزل ادې جوړ کړي خواغه د غټه ګاډۍ په وزن نه وځي الله عز وجل دا چې دی بقا نه لري دا بقا نه لري یا به دا شی بیرته د لاسه در څه ووځي د هل ملنګ بسې بیرته به سوال کوي که دا یې په خبره پوهېږي او یا به دا کم ستازنې به در وتړي ځینې وابتې خي دا شیان بقا ولې نه لري خو دا خانه نه مړه کېږي خو هغه بلډینګ ګرد پاتې شي هغه د اولادونه هغه د کسي او مشرتوبونه چې مرکې به کولی لاس برای پلان یې شخص او یا دار کوم دی مالی ونیول سي چاپه پر ول سي دبر راشي ورته ګوري برته ملنګس د بشیر شریف یو قصه راوړی ده چې یو شیخ قصه کوي هغه په حرم شریف کې تواب کوم ابلا یو سړی دی د مخه عسكر روان دی د پښتنو پر چمبر رو پښه جوړ کړی دی چې ایست کې مخې لکه لګنی دا وس با چان چې وسنه د سعودي حکومت عسكر ور کړی کتواب کیم دی د عسكر په منځ کې روان شي معنی دا چې یو څوک یو چپلا خو ونه وي نو دا کار یې کاوه خو بره بیا چیر څه بل وخت بیا چې دی په بغداد کې الته یو پول دی غټ د جپل سره لاندې دلته ولاړ دی لسونه نیولې دي دا رقم کچ ګور ورڅخه دی پکر تاسو مرته وکړه خو ما خو هغه په یاد دی په اورز په حرم کې معنا چې ما ولې دی خو حالت هم بد نه وسول چې په حرم کې پر تا پیر داران را سرخې دی تا خو د الله پاک حرم دی چې و چغو کې ته څوک تعرض نشي کولای وجل نشي نو ته څوک چې په تا به څوک کار لري خو فقط د خپل کبر او غرور نو بر عدل ته ولا ارما د کیس کیس کته ورته و درد بر د چې تر ته ګور مال په سړی می خطا کړی ولا کې څنګه به ول په چا دي خطا کړی بر مال تا غي وخت په حرم کې جواب کاوه هغه دوغه نسکر چې د مخ روان او پر بغلو روان تا غي نه دوغه زغه مال دا چی شګه بر ال زما غل کې دا چې کم زید عاجزی و ال ته ما کبر وکي حرم خدا عاجزی زید خدا الله در بر یته بده مکه په پوشو زړیدل ته به بغیر الله ته وری زم کبر جن ما کبر کاچ په کم ځای کې عاجزی او ما کبر وکي وس چې کم ځای د کبر دی خلک ملیه تر او تل زاله تسوال کوم زریه الایام دا یې سزا ده نو دلته الله عز وجل وای چې دا خلک خاسرین دي تاوانیان دي چې د یو دنیا ته و دوغه شان ته وجور کی دا او تعالی ذکر کې نور کی نو به دا خاسر سپولای که دغه کسان هم دي الخاسرون تاوانیان دي ولې مال د دنیا دا کبر او مال او متاع دا زایل لکه دغه سړي دا شي مال زایل اس و انفقوا الله وس دا خبره کی چې نو یوازې دا خبره نه ده چته چې دې د مال او دولت باندې ته ډیر مشغوله کیږي د دې نمونه ثابته ک اوس خو چې موږ هر یو چې وژغه هغه زخورور د مال سره محبت نه لره ما زه خپل خواري کړم نو الله اوس به زه معیار درته کښېږدم نو ته چې محبت مور سره کوه پر دغه مال میږي وانفقو وانفقو ته چې مصرف وکړي مما د هغه مال څخه رزقنا الله وایي چې موږ په رزق درکړی دي کومه تشته یو مال ستا دی ولاک هغه بیت به مزدای چې در حقیقت مالکی هر چیز خدا است این امانت چند روز در دست ما است پخوا به دا خانان خو چې وخت امید اسلام سره اړیکه درلوده داسې نه وه لکه دا د وسخې چې خان سي بره د خدای سره دی وخت بیرنجکي نو پر دا موټرانو یا پر یو ښه بنګله بیې دا لیکلي وه چې په حقیقت کې د هر شي مالک الله دی در حقیقت مالکی هر چیز خدا است د هر شي مالک الله تعالی دی این امانت چند روز در دست که مست دا یو امانت تیز ما پلاسی علا را کردی دی دا بنگله دا امانت دا نوکه خدای را سوا اخستل دا ولاره ام دا خدای دا زور نور سرم یه ززنی واخستم زولارم ام زور نور سرم درم دا فقط امانت شیدی دا گاری ننستا پر لاست بلا ورزی دزوی پر لاست بلا ورزی خرس کردی دا بل پر لاست فقط لاست پر لاست کیجی طول شیان کرد دا اللہ عز و جل دی نو دلتا علاوی دا مال خو ما پر رسق در کردی تا دا لاستنگ اولی پر نیولی دی ملاقاری لکزی چی تاثر پیسی کشرد مرا وده تا یو لسید نیوار که که نور که نو خبره خلق در تبایی خوش ده پیسی جد تا لاسو نوولی چنگ پر نوولی خبره که ورته الله در رسی ورته وایو انفقو تیس مصرف و کمی ما ده هاگ مالا چخ رزق نا چه مش پر رسل در کری دی کم و تیسی ته دا مصرف چه وقت وکی من قبل ده مخ انتر ده یعتی چه رازی احد کم ویو تستاسی الموت و مرگ نو خو مرگ خو بگی یقینی چه رازی نو چې مرګ در تراسی بار په دغه وخت کې بار ته سخیسی چې په ما پسې بخیراتونه وکی دغه نه به ختمونه را پسې وکی بیا به پلانی مدرسې ته کتابونه رانیسی طالبانو ته به کالي ور وکی دغه شیان کې الله یې دلته برا خلک نه کوي چې تا ته مرګ لانی راغلی خپله دا کارونه د مخه وکړه کار چې دی وایي دښمن دي د مخه یې چپه په ژوند کې دا کار وکړه نو ګوره من قبلې وای انفاق وکی من قبل د مخ انتر دې یاتی چې راځي احدکم وایي وته ستاسي الموت و مرګ چې مرګ ورته رالی بیا دی څه چمونه کوي پر دا ځای فیقول نو دی به راوایي ربي ای رب زما لولا اخرتني لولا اخرتني ولې دې نه ځنډولم زه الی اجل قریب تر یو لږ نیټې پورې دا لولا د تحزیز د فارس تحزیز د کهلا هل ام هل تني تاول ما ته مهلت نه راکو دلته چې اسرائیل ورته ودرېږ دی برا الله پاک یې څو شپې خو به جنازه پرې شولم نو ما کوم د خیر کارونه نه کول تا خو به ما ته وخت راکړي الله ما ته وخت راکړي خو هغه دې نه کول دا مز به نه کوي نو پر دغه وخت دا وایي دا چې لولا تحزیز یس کدا سې چې دا لو د پاره د تمنی سي او دا لای زایده سی برای ترجمه دیست کیر لولا اخر تنی کاش که تا ما تا وقت را کردی و یو صور زدسی ازرائیل دا سی جگره تا ودرید که دا اسم خبر پوشه تفسیر شریف وای و یو پاچا دی برای دا ایده سی وزی پس سیر و سیحت بانی نو دای چی وزی برای شتسی و شاس را ولی انو برای خواستان خود دیر لیر خود کمن دیم برای پلا یو ورته پیش کن یا ورس بل را ولی بیا غر را ولی دا در خیال ننگا کیجی چی پر جیز اسپوریم شنه یاس منو جوړی د غره کم دی دا جوړه ورته راوړه دا ورته راوړه دا ور خبره جوړی ډیر شي په دې کې جوړه ځان ته خوښ کړو دا یو واغسته ا په اسانه کې ما د خلکو پرچم یو تور مشکی آسه خوښ کی چې پر دې سپورس ا بالا نو روان دي درګه درګه پوش په پسې دی او مخته دا ضعیف سړی منا مشتو کمزور ورته مسکین ورته دا را وګرځي پر د اس ملت کې کړ دا رقم تور لیلا کته چشکه منا ما په مخته تر اول وی جملنګ واچال ته وسوګر تستا ګډړی ته وګر چا غوسته اغول کار میدین تو یلا که اساس اغول ما کار دی بابا خو برا دول تو د زدر تاسه ما اغول دونه چم ته نه لریشت ما ترا تا کیږي دغه دول دره ترا تو برا دول ته غوړ نجدی که غوښته ور نجدی کی برا روزه ملک الموت ما اسرائیل علی سلام یم دغه د پار راغله اباس دغه ولزه به پلان وکړ ته ولار سم د لویاله سره رخصت واخ ما اغول ولا بلا کرا تا لاسی برا روح دنی واخ وی دی لکه کوم دچ بری زای درز را شواس نو دا در دې پوری درته وایم چې هغه وخت چې راسته وخت غواړي الله وایي وخت به راته نسته وخت ما میږي د کور د تګ اجازه بیا نسته نه په بازار کې سړی مرسوي دی بل گاڑی چلی اره ته مرسوی د چا سره غواړي چې پرفتار کې مرسي خو دې چا سره نه غواړي خو وخت نو ورکی نو دغه سه علاوه وای فیقول بارنو دی وای چې رب ای رب ازما لولا اخرتنی کش کی تازه زنړولی وای ټیم دې را کړی اله اجل قریب تر نږدې چې مو پرزنو کم کلو نه غواړم خو مې یو ساعت وخت راکزه به کور ته ولارسم الله وای دې بار وای وای دا الا د تعبیر کې وای دا سړی نو دیس وای فاصدق زب خیراتنا وکما دا اصلی چی دی فأت صدق دی ملاقاری دا تصدق سخا دی تصدق یا تصدق و تصدقان دا تفعول باب دی نو فأت صدق دا خو متکلیم سیغا دی اگه تیه فصفاد اروالی دا مدغام کرنو فأس صدق سوست انجورس فأس صدق زب خیرات وکمنو و اکون زب سما من الصالحین دنیا کانو سی زخو در وصل رو چرتو هم سریا تو بابا ورستا وکاشه چه تا وقت را کری ما با دستی پا ماجد که بسر منز کری وی تو بیا به مختای تک شوی پا صالحانو که بسویم علاوی تر دغا گری چه تا بیا دغا غواری تر اغا دمخ مال مصرف که نو بزا برا پوسا ما پا در خبر بانی با منام دا مسلمانان توسی چه تا محبت در زر پا دنیا که دو غنه دیر غوطان ندی ولی خواهی در مرگ دمخ تا اغا دی انفاق که یعنو که دا اسپایات و اسپایات دلی تر جمعه زبیار آوائم و انفقو تیس مصرف و کی مما دا اغا مالت رزقنا چه مش پا رزق در کردی دی علاوه کم و تیسی تا دا مصرف چه وقت و کی من قبل دا مخ انترگی یه اتیه چه رازی احد و کم و یه و تستاس الموت و مرگ چه مرگ راشت دی بارس چه منکی فیقول نو دی وای ربی ازما ربا لولا اخرتنی کش که تا ما تا چیم را کردی وای الا اجل قریب تری و نیجدینی چه پوری مطلب یه ساعت و ساعت فا از صدق نو ما بخیرات کردی وای و اکون زب سوی من الصالحین دنیا کانو تخ الله و دا غشتن بیا پشتن نگروزی ودت چه دلت دای برا چیم واری برا بیا دایی نیک عملون که دا ولی نورزی الله و قانون وارده پسی آخرین و قانون دی ولن یو اخر الله نفسا ولن يؤخر هيت كلب تاخير ورنك نيتا با ورنك الله الا باك نفسا ويت نفس هيت چات تيم نور کي نبي چ نور کي ولي چ نور کي مجاهد چ نور کي ملا چ نور کي ي چا چ نور کي نو خانه کاته د کي خو ور کي دي وره به اوس ته وړي چ سور زرا کړي ما تو بخشلې وي بره بونو زه د صالحانو څخه ګر زیاده لي وي ولن يؤخر هيت كلب تاخير ورنك زن و ورنك الله الا باك نفسا وهيت يو نفس ده اذا هغه وخت جاء چراسي اجلها اجل دجه نفس چاغه اجل رالی بیا ټیم نسته چې دلته براوي چې یو چانس لا راک چانسونه ختمیش والله خبير بما تعملون د پای جمله څنګه شه جمله ده والله الله پاک خبير پر خبردار دي بما په هغه ټول کارو تعملون چې څه کوي بلکې انفاق کوي ما لا په خبر دي کې نه کوي هم الله په خبر دي کدا هغه منافق پر لار باندې چې په خپل مال نه زیدي په خپل عزت نه زیدي ما لا در خبر دي بل الله پاک یې زدر خبر يم ار عمل چې دي ځان ته چی شي لري خلق وای و ار عمل ځان ته عکس العمل لري چې ښه کوي ښه به ووینه چې بد کوي بد به ووینه نو ستا دغه عملونه ګرد الله زه په خبر یم که ښه کوي او اردو متل څنګه دي موږ پښتانه یم کوي برای چې څنګه کری هغه سی بیرې بی دی وایي چې څه کروږې وایي څه بروږې چې سره کم یې کری هغه سی بیرې بی نو دلته ولې خو دغه خبره ده چې ښه دې کړي دي ښه بیرې بی الله وایي خو زه په خبر یم داسې نهسي کېدلی چې تا به ښه کړي په اخلاص به دې کړي او الله تعالی به تا ته سزا درلرکي که بد کوي نو الله تعالی به راوي که دا ستا بد چې دي که د کوپر در سر حد ورسېدل خو ابد او ابد د وژخ زاید که د کوپر در سر حد نه رسېدل په ګناکارانو کې یو مؤمن یې نو خو خپل خود د وژخ زیارت خو بکې نو ولې خو دغه د حق دی نو خو دغه پر دې دنیا چې څوک جرم وکي خو ګورمنټ یې پلاچاته اچي نو جلد خو پلاچي شاهیمه مرخانه ته بای بای نو خو شاهیمه مرخانه د جیل خود معلوم دی مبتدا لور کې یاله چې خو نو دا چې دی خو الله عز وجل د وژخ ته بره بیاي نو در دغه ځای پوری دغه سوره المنافقون ختم سو د منافق فق حقیقت که ارسو کس دکه ور غای سور که منافقون دی چیش که اغیدی مطالعه هاکی چه علاو تلا فردی بانی کم حکم کول هم ملعدو اغا فحذر هم چول دا دی سخه و بریج دا خاص دشمن دی و دا منافق سر سخت احتیاط بکار دی خود اغا منافق چه دا کم منافق دی عقیده وی اغا عملی ند از موش گناکاران دا خو مومنان خودی خو گناکار دی نو دا عقیده وی منافق ندی عملی منافق دی الله عز و جل دا دوار سخه مروسات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.